سورت یوسف دی لسم پارا آیات نمبر دی یوصل پینزم اخیر رکو دا دو سور یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. سورة یوسف پدې سورۃ کې تسلی دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا، حالو کا حال یوسف چې پیغمبر استا حال پشان د حالت د یوسف علی السلام دی، څنګه چې یوسف علی السلام سره خپل کوم کارونه کړیو اوبم تاسو راکې تمکه قریش چې کوم خاندانی خلق دې استا مخالف دي اوا اسه اوسره وکړو. څنګه چې یوسف علی السلام درې ورځې او درې شپې په کوی کې تیر کړي وي، تبم درې شپې او درې ورځې په غار کې تیرې، غار نه مراد غار سور. څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د غار ثور نه روان شو او مدینه ته ته په یره په بدلو لاړو، چې خدایا پردې ملک دې غیر آباد ده، او خشک دشت دي ځنګل دي الته به سکوما، نو دارنګ پیغمبر چې نبی علیه الصلاۃ یوسف علیه السلام چې عزیز مصر واغستې ده او کور ته روان کو، نو هغه دې پر اثر اوسکای څنګه چې داغه سفر په یره او نوستا سفروم د غار سو نو مدینه منوره ته په یره باندې، ځکه یو سړی پردی مل تزي په بدل لارو زی پردی وطن تزي او دشمنان ورپسې نو ډېر ګران کار دی. دارنګي څنګه چې یوسف علی السلام په پردی مل کې آباد شو، نو دارنګي تب هم په پردی مل کې آباد شي او مدینه منوره کې داسې آباد شو چې داغه زه وګرځې د استقامت د پاره. او بیا څنګه چې یوسف علی السلام خپل خاندان واپس شو، تاو مو واپس کوم خپل زیتا او بیا مکه ته واپس شو، څنګه چې یوسف علی السلام خپل ورونو طویلو لا تسریبا علیکم اليوم، ورونو زه تاسو ته سنوې ما پتا سو ملامتیا نشتا. دارنګي چې کلمہ کفت شو نبی عليه الصلاة والسلام ته کفار رال المشران و ته برا سره سکه وې زبتاو سره هغه کار کوم کم چې زمارو یوسف عليه السلام د خپلونو سره کړو. مکه والو لا تسریب علیکم اليوم، نو حالو کا حال یوسف ستا حال پشان د حالت یوسف عليه السلام نه، نو ټول صورت کې تسلی وا. مختلف هم منازل مختلف پړاوونه د یوسف علی السلام او سلام نو تکالیف بیان شو، اخیری د خوشاله منزل هم بیان شو چې مور او پلا رونرال او داغا سره ټول الله ته په سجده شو یاد ته تابعدار شو. اوذ خر له سجدن او بیان کوي بیا د دې زینا د دنیا یره تخفیف دنیاوی او داغه حالت ترغیب اور کئی مسئلے او ترغیب قران کریم تا. وکای من آیت فی السماوات والارض، او ډیر د دلائل نو اسمانونو زمکو کې یمرون علیها چې تیرې دې پاغه باندې خپل نظرونه، و هم انا مورزون او دې داغه نه اراس کوونکی. خلق ګوري الله وې دغه نظر کتا پورته ګرځي، برم ګوري اسمان تا، بر ګوري ستورو سپوږمۍ تا، بر ګوري زمان نظام تا، او ختم ګوري دی او سره دا غنا دی بیا هم احراس کوي چې د دې یو خالق شتاو ګنښتا. کده احراس نو کولې نو دی بوله انکار کاو. اوسم ګورا سړیو ګوري چې معمولی چت اډان دوا اډان موږ بغیر د بوجو دیواله نشو درولې او دا دور لوی ملک د ټولي دنیا د پاسه یو چت خور دی په وچا خور دی په سمندرونو خور دی په کافرو خور دی په مسلمانانو دا چت خور دی نشته را پریوته دا نشته اوس سه دا او نشته خراب شدونه خسته چت دی او دیم ګوري نو یاحکته وګوري د زمکو ته چې پدې کې زرغونی دي پدې کې دریابونه دي پدې کې سمندري دي پدې کې مخلوقات دي ملو ژوند دي احیاءم کفاتم و احیان د ژوندو دمرو د پاره کافی دي د دې نو ګوري چې بر په دې من فضا کې د اسمان او د زمکه په منځ کې چې کومه فضا ده پای کېم دا مخلوقات ګرځي جازونو کې روان دي په دارنګي د هواګانو کې مارغان روان دي علم يرو لتويري صافاتن دا وګړه مارغانو ته وګړه د جازونو ته وګړه پټنونو سماون په کې رواني انسانان په کې رواني او د نظام او د فضا ته د نګوري الله وي يمرون د خطه ری پاغه باندې نظر شدیم یو خالق شتا و هم معمولی سیزی داغیم یو ایدام دا معمولی سیزون و ایدام خوچا با پیدا کری کنه کنه بای پیدا کری ری بچا ایجاد کری خود دی نمخ که چدا چا جون کری داغی ایجاد چا کری داغی ایجاد بر سوکنی شکولی بغیر دا چا نا اللہ نا خالق دا ار یو سیزا اغا یو اللہ دی و بیام بازی دهریا و کمینستوی نا الله کی تالاش الله نشتا پدې هغه باخیده کتابونو لیکل چې دا الله موجود دی او کنه خلک اسه الله الله کوي پدې باخیده کتابونو هغه لیکل دي الله کی تالاش نه وې زمانہ خپل اتوماتیکلی د یو بل نشزونه پیدا کوي دا زمانہ خپل الله پیدا کړل نو زمانہ چې ته دهر ته نسبت د پیدائش کې نو دهر خو خپل الله پیدا کړي او وی وما یهلکنا الا الدهر کافر وای کنه نه هلاکه منګلرا مگر زمانہ نه نه حدیث کې راځي تاسو کنزل مکو ویلا تسب الدهر تاسو کنزل مکو وی زمانه تا زکا فان الدهر یعنی انا خالق الدهر زدا زمانه پیدا کون کې ما چې زمانہ ما پیدا کړه نو داغه ته کنزل کول د هما ته کنزل زما لاس کې اختیار دا لولو دی زما لاس کې اختیار دا پیدا کولو دی و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون او ایمان لرلو زیات د خلکو نه په الله مگر د سر د ایمان نه مشرکون شرکون کیری ایمان سره او شرک سره ایمان داده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له دا خو ارسو کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول دا خو ارسو کوي وهم مشرکون او مگر د شرکم سره د ایمان شرک سره الا شریک لک تملکه د لات منات عزاد اولیاء او لطاب رخ ور کړی دا د فلانی او د فلانی زمواردی پوش نو ایمان دغه او چې منځونه کوي ایمان دغه او چې لا اله الا الله وي پخله بلا اله لا اله وي تسبیح به اړې روزانه په سونو په زړګونو زلا او چې لغوندې بیا تکلیف راشي نو بیا د فلانه او د فلانی د اختیار دی د فلانی اختیار چریږي وګوره هغه نبی عليه الصلاة والسلام حدیث کې راځي اغا ابو جهل چې کما خطبه ویلا یا ابو جهل چې کما تلبیه ویلا یا کافرو چې کما تلبیه ویلا اغه هم د خانه کعبه غلاف نیو دعا به کوله خانه کعبه غلاف نیو له نوې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دا کافرو می الله ستاسو دربار کې حاضر یو تاسو رب بل شریکو بر خدار نشتا توحید دی نه ایمان دې پاللا موږ پتا ایمان ورولې ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض سيقولون لله لا یا لیقلن خامخا وای بدی الله پیدا کونگے ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها نو ليقولن الله باران اورونکه الله مانی خالق په خالق د اریوس الله مانی من بيدهی ملکوت کل شیء کل من ما فی الارض ومن فیها زمکاوا سچدی دا د چا په اختیار کې دی نو سیقولون لله دا خو الله منی دا ایمان دی په الله نو اغی ویلا لبیک لا شریک لک لبیک دا ایمان دی په الله الا چې دا غزیر براغه نبی علیہ السلام ورته وی قد مخک مزادا کافر وینا إلا شريكا لك تملكه وما ملك هم مگر تاسو یو برخدار شته چې تاوله لغون دی برخي وسی ورکړي بس دا د شرک اوسم مخلمنو نو څه کافر خونه یو ولغی الله نه مانو خالق ایمانو رازق ایمانو مدبر ایمانو زه مونږ تفصیل کوم انشاء الله اصول کې روان دي دغره از پینځه ورځې پس کې ان شاء الله الا وهم مشركون مگر وی د شرکونګي افامنو ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله زمونږ سول ډیر قیمتي پدې کې د هر قسمه شرک او د مشرکین جړې غوسې افامنو ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله آیا بچ بشي دې آیا ان تاتيهم چرا بشي دیتا چدا چې د ایت غاشیتون یو پټون کې من عذاب الله د الله د عذاب نه او تاتيهم ساتو یا راشد ایت قیامت بغت تن صاحبتي وبچ یو زما عذاب تراشی یاد ایت قیامت راشی اچانک دی وبچی نا وهم لا يشعرون او دی بن پویږي بنو زما عذاب پیراشی ګور په دکان کې بناستی کور کې بناستی مرگ بور تراشی سوک بپی مسلط شده یو غاله نیزان بچکوله شی بیا وهم لا یشعرون گاری کی بناستی او گاری پا گاری کی بمرشی پا گاری کی بی سوک اولی وهم لا یشعرون نو کدی تپتوی چیز منگ بانی دا حادث رازی دی بطری وی غزیلا ویا پیغمبر حازی سبیلی دا توحید چره دا توحید مسلا دا دا الله کتاب سبیلی لار دا رب زما دا قرآن زدکول قرآن خودل دا دا رب زما نیغلار دا نیغلار منگولی پریدو او را غنیغلار منگ پریدو پکگو لارو باندیزو اللہوی پیغمبر دیتوا قل حاجی بل کتاب دا پاره ندی ویری بلې خبرې د پاره دا خبر نه کړو قولوا یا پیغمبر هاذه دا مسله د توحید هاذه دا قران کریم سبیلی لار زمادا الله وې د خلقو توا دا قران زمانه غلار دا نذب د قران ته ادعو رب لم خلق ادعو الی الله رب لم بز خلق ستا بیدا بلم الاللہ دا اللہ کتاب تا ادعو الى کتاب اللہ ادعو الى توحید اللہ زبا رابلل کما زبا دعوت پیش کوم دا اللہ کتاب تا علا بصیرت پا دلیل بانی بایم زا آنزا زا پا دلیلی ما آنزا زکا بیرا والم منګم وایو من په دلیل د قران یو ځکه من خلق د قران ته راغواړو دلیل دی را سره اواغ سوکو هم اتبعنی چې تابعداري کړی د زما نو د الله کتاب ته دعوت چلوا پوسټر د دې شای کا نت باندې د دې خور کا پاربای کو ته نشر وای په انګلیش کې او ته شیر وای شیر مانسوی خورولی نو خور کئی دی قرآن لرا دعوت پیش کئی د دی کتاب دی مخیر راشوی مر بیر دی نم کی گی مکوا مشیر کوا بیا نم دانوی چه دا اللہ کتاب رسائی کی گی دا اللہ کتاب خوری گی یو کله چې درس نه فېدا ایک زمانو اوشی نو مال سره طریقې ملاویږي ولې مال ګل منستی ملاویږي سر ولې مال به چرته سه انعام تحفه او تمغه ملاو شي نه ظالمه ستا مخه ته چراله نو شیره کا چې یو کس دو کس وګوري او واوري نو طالب به پاغه فایده ملاو شي انت یو طالب راغلو مخکې دې پورې پنجاب نه دولت تفصیل یو دوله مخکې راغی مې دا کم ځای بچي وي زه د سواد څنګه لکو په مسره را لوي تا وړېلا مې دا کم ځای سبقونه پوری پنجاب کې اٹک نو مې ته څنګه خبر شو آ وخت دا نټونو نو وی دی یو ځای کې پوسټر لګېدل نو مدرسه سبقونه بس په ختمېدو مې را اصل شیخ زما قران دی او دلته خو بل سنشته بغیر د قران نه ځکه چې پوسټر کې بل کتاب نو بغیر مې اصل کتاب د قران راغلم چې قران ان شاء الله زده کوم او تاسو سره ما رنګم کړم مې پته نه کیږي ګونه ډیر کی نو پا پوسټر هغه راغلم دا دوره ګندا کیده وا د سواد سیمیو او د قابل اوریو او خيار او ماته ویره مولانا سید ما ډیر څه اضافه وشو چې درس په ختمېدو کله کله طالبان ناست بیا درس کې ته پوښتنه ځکه کې رسټو چاپی باندې کې ناشتي شله زې سوره پس یا اخیری وخت کې نو حماته وی خدای چې زړاله مې وله ویږي زمونږه مونږ جمعیتيان خدای خلکو به وی چې دا خلک داسې دي داسې دي نو ماته خدا پته نو وا ونوم لګیدل مې ورته کو دا پته و موږ چې دا خلک رښتیا وې کو درو ټول تاسو خبره د قران نه ده او غیبی ټول دا خبره احساسو خلاف خلک بهر حال ماته زموږ د کوډر ګندا قائد دی بس ان شاء الله په فضل د الله چې زلار شم زبداري پورې اصلاح کوم د قران په وجبال لماوي می چې دا پوسټر چالو ګولې په دې پوسټر چا خرچ کړي اول ته تلې نو سوره ثواب ملو شو قران ک الله ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا چا چې یو کس ژوندې کا په قران او په سنت باندې قران یو تو خودو قران کې واورا قران یو تو ورساو ګویا کې د ټول خلق ژوندې کا سوچ کوونو او که یو سړی وی چې دن زمان نوم زده نوم غره زینې وځو ما درې دوه کسې زما په اراده او زما په نیت باندې الله خبر دی ګینه اوس مال سوک تمغلا کی چې په یخ ساره کې زرا منډه و خه تکلیف دی راته زکام دی مریم خوږي غوځم چې دا درس بند نشي دا څو کلاو کلاو پاتې شي چې دوی درځه بند چټي شي د خلکو زونه مات شي نن به سبق یو کړي بیا به نن به سبق یو دا دوی درځه خوځه دا سم چې په جمعات کې مونږ نه راځي ما به کور کې په خپل کمره کې مونږ کا ډیر تکلیف وراته خوځه په ونه راځي لګ لګ او نن انشاء الله اگر چې تکلیف شته اوسم نمالا زننننو گول میڈلیستی غیر عظیما او ندا نمونو دا دا عدب و دوری دنورو شروع کی او دا شیرون خلق اپلانی زی که دورا دا اپلانی زی که عدب دی اپلانی زی که قانون چا دا اپلانی زی که سرکون رو دا شیر کئی خوچو قرآن رو لازم آخیال دی چو قرآن نمی خیلی ورشی دا نوال دا سر دای زمان سرا دای دا قرآن سرا نالگی دا ولی میو چه دا من گغتا نگورو من کم سیستا گورو چه کمسی جاگه بیان ای منگا غیطا گو نو قل آجی سبیلی و الحمدللہ اللہ منگا دا سی آلی را کری دی خصوصا دا اف ام یوڑی را خیست زریعه را درسائی دیر زنانو پده بانو قرآن نزدکل او الحمدللہ آغی چه زدکل نو آغی نورم خکارو نو کلو آغی نور زنانو تا قرآن نو رسول نورو تے او رسول نورو تے او رسول الحمدللہ رسیگی بدا غسی ادعو الى الله زبا دعوت پیش کوم الى الله یو پوسر مې کې شای کې شای کې ګني مې شای کې بس زبا نور درل نه نه دا او نو زار زلا ها اتلې شم زه خپل بیمار ادعو مې څه کاله داسې پړې دو واره که څوک راځي کې ناراضي نه ده راځي خپل دالګ دي کورونو کې الحمدلله بلا مخلوق وري خدایي صاحب زه کوم زه مغد لکون نسوا دي ادعو دلته هوا تل شل بناستی او هغه پلو په یو یو کور کې په یو یو اداره کې په یو مسک 300 سلور 100 جنکی زنانو ته ډګ لګولې او زماده درس په یو مدرسو کې داسې زینم شته الحمدلله ادعو اوادر د منی خلک یې اغز دو اغز دکون کی ادعو ده خو پلانې خده پلانې مولا خده پلانې کراشم پلانې مفتی خده پلانې مولا خده کی به دا دا کته به دا توجه کوله کی هغه توجه کوله پلانې خده مفتی وې دا یو شان درس کې بعضی مفتیان به وې ازلته کې زمانه قران ذکرې وې دې چې کم درس په خوا غوسم کینو هغه قران دې مونږه مونږه بدل کو پکار چې مونږ وینه چې کال په کال د بدل بدل ویل کال په کال د قران بدلول را به ایت به قران غیر هاذا او بدل هو بدل کا دا بیا بیا مو ز بیا بیا زکاغه سوي ما چې د خلکو خز د شي کاغذ کې معنی کړه وډ شي بیا په مونږ معنی او کوټه خز د کی لکه اذا تکرر الكلام تقرر في القلب کله چې بار بار خبرې په غوګونو باندې کیږي بار بار ریدل نو هغه مقرر کیږي نو هغه فزله کې قرارې نشي یو قاری دی حافظ دی هغه قران یاد کړي نه دی قران یې ډو یاد کا هغه تکرار نه کوي نو هغه به قران یاد پاتې شي خودشته کوته یاد پاتې شي نامن بار بار دا دوهرایي کو څنګه چې حافظان بیا خدام وایا وځي روزه کې دا حافظان دا قران بار بار هغه شوی دا خنه کوي پکار چې دا قران هم پدې ا تراو کې بندوړه بندولې کله به کې اوله سپاره او مخکې سپاره او یو رکو د یو نه بل رکو د بل نه بل رکو د اخیر به به دام داسې کول راکو دا نور څه نه دی ډېر خلک بوزدای اعتراضونه کوي یوه دا هغه څه قران وینو دا هم دا خر چاله ورزي دا تواراشه موږ دا نو موږ هغه څه وایو کو څوک زده کوي هغه بیا او زده چې څوک درس کوي په دې نزدو علاقو الحمد ټول زماده قران نه فیضات دا ټول زمانه قران ذکر الحمدلله په پخپل اقرار نه کړی دی وختونه کو سو خود نه کوي چې اوس د نوم کیږي ا د اوس هوځه کتابونه مولي کې تفسیرونه نه کار قسمه وړي کلی شو خو چې دا سز د کړی نه کنه د خلینه اگر و نزد کیږي تفسیر جدا مزه کتاب ته وګوره ابیا معنا کاوه هغه ته وګوره ابیا معنا کاوه یا کتاب مخه ته کیره ترجمه او هغه ته وګوره دا یو پخپل د سړي یو شی یاد نه دا به بل سوخه هغه چې تا خیات کړی منګ الحمدلله خمو جوړه هم مطالعه کو په دې حالت کې منګ کې بیماریان یو الحمدلله دا غې نه پس بیا موږ یې بار بار ګورو تفسیرونو کې ګورو تایدات یې ګورو او انسان دې سهوا خامخا راځي هم ډېر کوشش کو ځکه زه منګ رب زمنګ نه به ته پوس کړی ته مبارک موږ په دې مکلف یو قلا جی او موږ دا سه کتاب موږ خپل کتاب دی الحمدلله دا زمونږ کتاب دی دا د الله کتاب موږ ته را لګلې زمونږ دی الله ځان ته نسبت کوي چې دا زما دی نو موږ نسبت کوو چې موږ د پاره را لګلې دا غده او زمونږ دم دی ځکه موږ ته را لګلې دا وینا دا پاتل کا قلا جی سبیل واتم دا خپل قرات او حفظ بدل کا روزه کې ابي دا سه دی قولا جی نتیجه کتا توجیه داو دیجه که بلا کتابونو تا لکلی شوی پراتی یو خواده خواه کلی یو گوری کلا او گوری کلا دی خواه گوری کلا خواه گوری منگو در دیر خدا ادعو الاللہ علا بصیرت غدما اصول یو طالب العلم لکلی 2012 که تدی بنیرو دیر قابلو او دیر خواه لکلی کل نا کپی تی مازان سری سارا کلا ما ته دا مې خیر دې ته فوټو کاپي وباسا او دا خیر دې په خپل خوخه ما زه خیر فوټو کاپي مال راکو وینا اصل تواله فوټو کاپي به زواله نو هغه دې خسته طریقې باندې غلي کلمه بچ سوین او هغه به لیکل بیا په هر کال کې مونږ پائے کې ټیم پر ټیم لګون دي زیادت کو ته تاییدات او د بازو خبرو حضرت کوشش کوم چې دا به زه سکل چاپم لور کوم بلکې لور کوم بس پاتې شین او تلس کالو جوړ دا غزه پاتې شین نو هغه دې خطرې کې باندې اصول په طریقې لیکلي ادعو الی الله علی بصیرت انا هارا غالم زخره کې الله دې الله کتاب تا هل به اوس لیکي څوک به چاپ کول کې څوک به یو سکه څوک چا هغه زمنګ نه په فوټو سټیټ په طریقې کړی یو بل لور کې هغه صفا کی لنګمخ کې رستو کی او هغه چاپ کې منګو اصول پوری کړ موږ ډېر خل مخ القران ډېرو ما 2001 2002 کې چې دې وجود هم نو د شیخ القرآن نور الله مرقده نعمان اللمعان هغه پښتو کې وو مختصر هغه یو د دربطونه لیکلو او ما ویزو ان شاء الله تفسیر سره لیکم او ما چې تفسیر سره دا ولیکل شیخ الهدی صلی الله علیه معافرت نصیب کی او محمد یار باچا سے دا ویسا شیخ سے الله دې غریق و رحمت کی ما ولو یوړو چې دې باندې لیکلو کا ا ست تقریر پوری کاغه جو کته دا کول ایکړه ما ته ویلا تقریر ته پرې دا چې سم تقریر مې نه جوړ شي وری کا بیا اصل ډېر مشکلی ما تاسو هم خیال وې مکه پرېګې دا چې سم لیکل دل په وکمه هغه خوش طبیعته مو مې نه دي راغه په خسته لیکل اوسم شته تاسو وګور به د مخل قران په لومبي کې تقریر د ویسا شیخ صاحب الله دې ویزه اوس په ځان خلاص کم نو مې ځان خلاص نو صرف تاسو تقریر په ضروري دي دا هغه ویلو ډېر خسته دي لیکلې دي ډېر په خسته انداز باندې دا مفتی د مفتیانو د علماو او استاد مفتی مسلم صاحب هغه همون سره کاپو کې دا او زه په دې همون دا اوس الحمدلله کاډه را سام سستا مخل قران موږ مخه ته پروتي او پای ک الحمدلله مخه طریقې باندې دغه امتیازات او رتونو خلاصې وايي په اسانه طریقا نو دا مو خپل کوشش کو چې حتی نو دا غز منګه غسو کا کتاب مکی روستو کو و یوم کتاب د خلاصو لیکي بلم لیکي دا ټول غلدي غلا دا ټول غلدي ما تر ډیرو خلکو وی دا مې غلې لګیا دي سره زموږ ثواب کیږي موږ مقصد د پیسو نه مقصد د ثواب دی په ست طریقې چور سه رسید سوګدا شای کې سو په بل طریقې شای کول کوي فارسی کې ما یو لور کړې مېداوري کوي خدي لاغه د یو زینا کتاب په بل طریقه اقه ویلی کا خدا خپل ځان ها نسبت په ځان ته کو شای کې مې دام خده ها دا حالت دې مخلوق قل واجی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و یا دا مسله د توحید سبیلی لار د رب زما دا یا دا قران کریم لار د رب زما دا ادعو الی الله را غوالم ز خلق د الله کتاب تا علی بصیرت انا ز په دلیل ما او سوچ تابعداری کړي زما وسبحان الله او پاک دې پاک دې الله وما انا من المشرکین او مزد مشرکیننا تسلی وما ارسلنا من قبل کردې لګلې من سانه پوخا الا رجال مگر سړي چې ما به حکم کاولې هم غیدا دا به صباح ان شاء الله دی نو ستنه ما ختمه مو صباح ان شاء الله دی ختمه